Foto, sidorna 88 och 89. Beslag tillverkat av valrosstand, troligen skuret i Frankeriket på 870-talet och avsett för ett skrin eller ett bärbart altare. Valrossens tänder, Nordeuropas eget elfenben, var en dyrbar och eftertraktad handelsvara under vikingatiden. 2, som det förefaller, kristna män har huggits ut ur valrosstanden. De utgör beslagsdekoration.